Бар ярын яныңа, сүйәнің майтмана. Юнетін елғырап, кетшіп кеттің деңімден. Арзуымда екесің, бүдеуімді деңесің. Дайым боларсың деп, бағладым. Шынайда мен сені сүйер, сен себәплі қалвым ағлайар. Сен себәплі дүнием даралар, сен себәплі о күн тұтмайар. Шынайда мен сені сүйер, сен себәплі қалвым ағлайар. Мен сені сүйер, сен себәплі қалвым ағлайар.